Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 maja, minęło 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 800 zł na dziecko wśród nowych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Wołodymyr Zełenski odebrał w Akwizgranie Nagrodę Karola Wielkiego. Bardzo sucho w lasach, na Warmii i Mazurach najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Od nowego roku świadczenie na dziecko wynoszące 500 zł zostanie podniesione do 800 zł, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej dodał, że dotychczasowe programy będą kontynuowane, zajdą w nich jednak pewne zmiany. Na konwencji wyborczej PiSu była Sylwia Białek. Bezpłatne leki dla osób od 65 roku życia, ale także dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kolejna propozycja Prawa i Sprawiedliwości to, jak mówił prezes Jarosław Kaczyński, bezpłatne autostrady. W najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy, a jeżeli chodzi o te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd na najbliższym posiedzeniu zajmie się propozycjami ogłoszonymi w czasie konwencji. Dla polskich rodzin, dla ich dobrobytu, dla ich szczęścia, napisał na Twitterze. Przez dwa dni politycy partii i eksperci pracowali nad programem wyborczym. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że propozycji programowych będzie więcej. Kolejne będą przedstawiane w najbliższych tygodniach. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wołodymyr Zełenski jest wzorem dla Europy, powiedział premier Mateusz Morawiecki w niemieckim Akwizgranie podczas uroczystości wręczenia Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego. Wyróżnienie przyznano w tym roku ukraińskiemu przywódcy i całemu narodowi Ukrainy. Polski premier podkreślił, że bohaterska obrona Ukrainy daje impuls do większej solidarności w Europie. Przypomniał, że prezydent Zełenski nie opuścił swojego narodu w najtrudniejszych chwilach. Jego odwaga przypomniała unijnym przywódcom, jak ważne są suwerenność i niepodległość. To wartości, dla których w XXI wieku narody są gotowe przelać krew. Gdyby nie heroiczna postawa Wołodymyra Zełenskiego, Unia dzieliłaby teraz bardzo długą granicę z Rosją. Kanclerz Olaf Scholz powiedział, że rosyjska inwazja zbliżyła Ukrainę i Unię bardziej niż kiedykolwiek. Dodał, że Ukraina w dążeniu do wspólnoty europejskiej ma pełne poparcie Niemiec. Ukraiński naród dzieli dążenie Europy do wolności, demokracji i praworządności. Drogi Wołodymyrze, wasza wola życia w wolności i siła oporu w tych mrocznych czasach dają nadzieję i inspirują daleko poza granicami Ukrainy. Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego jest wręczana osobom i instytucjom, które przyczyniają się do promowania pokoju i jedności Europy. Bardzo sucho jest w lasach Warmii i Mazur. Strażacy i leśnicy apelują do mieszkańców regionu i turystów o ostrożność i rozwagę. We wszystkich punktach pomiarowych w regionie odnotowano trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Oznacza to, że miejscami ściółka leśna ma zaledwie około 10% wilgotności, czyli mniej więcej tyle, ile wysuszone siano. Przy tak niskiej wilgotności o pożar nie trudno. W pobliżu podolsztyńskich Kieźlin paliła się ściółka leśna. Ogień gasiło kilkunastu strażaków, zawodowców i ochotników. Pożar zniszczył około hektara ściółki. Na szczęście nie przeniósł się na drzewa. Po raz kolejny strażacy i leśnicy apelują do mieszkańców i turystów o rozsądek i odpowiedzialność podczas wypoczynku w lesie. Chodzi przede wszystkim o nieużywanie otwartego ognia. Za podpalenie lasu w przypadku zagrożenia zdrowia i życia lub dużych strat materialnych grozi do 10 lat pozbawienia wolności. O sytuacji w lasach mówił Paweł Karpiszen. Budynek Teatru Ziemi Rybnickiej oraz tzw. okrąglak w Rybniku zostały wpisane do rejestru zabytków. Są świadectwem architektury powojennej z epoki PRL-u, mówi miejski konserwator zabytków Henryk Marcik. Teatr Ziemi Rybnickiej, wyjątkowy zupełnie, stojący na styku dwóch epok, rozbrat z socrealizmem, bardzo ważne wejście w modernizm. Każdy zwraca na to uwagę, od sali począwszy po skład funkcjonalny, elewacje wyjątkowe, bo teatry zazwyczaj są symetryczne. Ten jest zupełnie niesymetryczny. Natomiast drugi obiekt bardziej kameralny, szklana rotunda, która zwana jest przez rybniczan okrąglakiem. Lekki obiekt z taką szklaną ścianą osłonową w kolorze spatynowanej miedzi, bardzo ciekawy. Wpis do rejestru zabytków to szansa na zachowanie ich w pierwotnej formie i kształcie. To także możliwość pozyskania dotacji na remonty i modernizację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Teraz już czas na informacje z dróg, Jakub Domaracki. Zakorkowane są trasy mazowieckie, przede wszystkim autostrada A2 pomiędzy węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki w kierunku Warszawy. Podobnie stołeczny odcinek trasy S8 od węzła Łabiszyńska w kierunku Poznania oraz Krajowa 7 od Czosnowa do stolicy. Spory ruch obserwujemy także na drogach w pobliżu Jeziora Zygrzyńskiego oraz na Krajowej 79 w Piasecznie. A w Zwoleniu, także na drodze numer 79, w miejscu zderzenia dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny. To 107 km tej trasy. Na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Leszno-Zachód i Leszno-Południe na 17 km doszło do kolizji auta osobowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Konkolewnica na odcinku Radzyń Podlaski między Rzec Podlaski. Na 224 kilometrze motocyklista wypadł z jezdni. Ruch możliwy jest tam jedynie jednym pasem na zmianę. Radio Nawigator Trójki. W nocy padać będzie na południu, jutro więcej chmur już w całym kraju i miejscami deszcza, na południu burze. Termometry pokażą od 15 stopni na zachodzie i nad morzem do 20 na Suwalszczyźnie. Trójka live. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Dobre relacje? Nigdy nie tracą na wartości, dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19. Witamy Państwa w ten piękny majowy wieczór i zapraszamy na równie piękną majową koncertową godzinę. Trójka live. O tym, że niedzielne wieczory należą od zawsze do koncertowych nagrań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nasi słuchacze wiedzą już od wielu, wielu lat i tak będzie również i dzisiaj. Wszystko pod hasłem Trójka Live. Przy konsolecie Olga Szućko, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem niezwykłą przyjemność i okazję przygotować dla Państwa dzisiaj zestaw koncertowych nagrań, które sprawią, że do godziny 20, mam nadzieję, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia czas upłynie nam bardzo miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy. A teraz pora, najwyższa pora, głos oddać wielkiemu artyście, bo sami wielcy artyści w tej godzinie dzisiaj wystąpią. Panie i panowie, David Bowie. That's Holly and M on vocals only. Mark Platty on guitar. to the song they're playing on the radio. What color lights up your face? Sweep through the room to meet his face. If you say run, I'll run with you. If you say hi, we'll hide. Because my love for you, it would break my heart in two. You should fall into my arms, trembling like a you Wiem, że to takie trochę niewykonalne marzenie, ale nie wiem też jak państwo, jeżeli mógłbym sobie wybrać jakiś koncert, który już kiedyś się odbył, to obok koncertu Jimiego Hendrixa na hawajskiej wyspie Maui, obok Stonesów kongresowej. Nie wiem, czy nie wybrałbym koncertu Davida Bowiego z Glastonbury, który odbył się 23 lata temu. 250 tysięcy osób uczestniczyło podczas tego niedzielnego popołudnia. To było wszystko 25 czerwca 2000 roku właśnie. Na szczęście mamy zapis na okładce przepięknie ubrany, jak zawsze, elegancki artysta David Bowie, a na koncertowym wydaniu właśnie tej płyty no, jeden utwór lepszy od drugiego. Na szczęście mamy ten zapis, bo nigdy to się już nie powtórzy. Więc przenieśmy się na ten jeden z najsłynniejszych festiwali, jakie kiedykolwiek powstały. What do you keep warm with? Keep warm with it. I feel love in this room. But I do, Lord, I do. Children, who's there? Now the children, who's there? Now the children, who's there? Now the children, who's there? Now the children, who's there? step on the stair. We spoke of once and when, although I was not there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Tak było 23 lata temu na festiwalu w Glastonbury. Starman i The Man Who Sold the World. David Bowie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 24,5 minuty po godzinie 19. To jest audycja Trójka Live. Będziemy spotykali się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w warunkach koncertowych w każdą niedzielę między 19 a 20. Nasuwa mi się pytanie, czy być może państwo mają jakieś wspomnienia z festiwalem Glastonbury albo z koncertem Davida Bowiego. Z chęcią przeczytam takiego maila z wielką zazdrością, no ale zawsze można podzielić się wrażeniami. michał.grabkowski@polskieradio.pl. W tym paśmie najwięksi, największe koncertowe hale, najwięksi, największe festiwale, wspaniałe koncerty. Będziemy przypominali, słuchali sobie nagrań z oklaskami, jak i tych akustycznych wersji. Distance in your eyes, I all know I've said too

teraz cofniemy się do roku 2018. Jest 10 dzień marca. Na scenie płocka formacja Laocze. Thank you. delikatny to twór, ten wór. Echo wie u, a miś na to bu, echo wie u, i straszy. Wilkami, wojnami, kryzysami, kredytami, szaleńcami, zasterami, ruskami, Żydami, gejami, brudasami, rękawami, zasami, porami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Super miś, misia z nim istna, misia buta, miś, który nie jest misiem typu T.U.P.A. T.U.P.A. T.U.P.A. Osiemnaście minut do godziny 20:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia na antenie Trójka Live. To koncert zespołu, to fragment koncertu zespołu Lao Tse, który odbył się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 10 marca 2018 roku. No coś trzeba było wybrać dla Państwa z tego koncertu. Postawiłem na dwa utwory, które bardzo dobrze z naszej anteny znamy. Nieraj z płyty Wiedza o społeczeństwie oraz Bajka o misiu z płyty Dzieciom. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję i chciałbym, abyśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pozostali jeszcze przez 4 minuty. Na scenie The Dumplings, a to wszystko miało miejsce w grudniu, 4 lata temu. My też dziękujemy. 29 grudnia 2019 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpiła formacja The Dumplings, Kuba Karaś i Justyna Święs. Z tego, co czytam, a przede mną zapis tego koncertu, 16 nagrań grupa wykonała właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jako czwarty Betonowy Las dzisiaj w ramach przypomnienia. Na pewno co niedzielę w audycji Trójka Live będziemy wracali do koncertów, a przecież było ich tak wiele i państwo często o nich wspominają, które odbyły się tutaj we wspaniałym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy przypominali państwu te najwartościowsze, najfajniejsze, najciekawsze fragmenty z tych różnych naprawdę występów. Będziemy sprawdzali co w archiwum i tak koncertowo czas będzie nam mijał, tak jak i dzisiaj mija, do godziny 20. Jeszcze 13 minut. Oprócz tego będziemy zaglądali na różne festiwale światowe, będziemy zaglądali do największych hal koncertowych na całym świecie. No i jest chyba jakiś jeden taki mianownik wspólny dla tych wszystkich spotkań, które będą się odbywały na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą niedzielę w Trójka Live między 19 a 20. A tym wspólnym mianownikiem, myślę, śmiało mogę powiedzieć, będzie muzyka tego zespołu. Oh. najpierw przepiękne dwa koncerty zagrane w Chicago, potem zapis na płycie i jeszcze potem wielka kinowa projekcja Let's Play 2 i z tego właśnie wydawnictwa Better Man zespołu Pearl Jam. 7 minut do godziny 20. To my pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Inka Waszak i Michał Grabek-Grabkowski. Po godzinie 20 przywita Państwa Tomasz Miara, a my mówimy do usłyszenia i zostawiamy z koncertową muzyką zespołu Pearl Jam. Self-indulgent hesitance. This fucked up situation calls for all hands, hands on deck. Oh, freedom is as freedom does, and freedom is a verb. They get it, then they take it. Then you fight to keep that which you earn. Yes, all the destination got so close before it turned. Swim sideways from this bondage, oh, and do not be.